doresc să ne încadrăm așa într-un interval mai limitat. Dar la sfârșit ne acordăm un dialog, dacă se poate. Un dialog în spatele, după cele care se pot prezenta aici. Pentru ca să vedem toți restul, poate să avem două jumate, care putem contura, redacta și comunica de presă. De o pagină. După faptul dumneavoastră, grăbiți încet. Dacă ne grăbeam mai repede de dimineață, era mai bine. La 7, s-a supărat. Pe 19:30. Va prezenta succint, dar precis, cu este chiar studiul de caz, doamna domnișoara Lector Militar Andreea Mărândoiu, din București, facultatea de teologie, tot sociolog, în data de Sfânta Ina, studiul de caz. Principiul neimplicării. Da. Uitați-vă. Și vorbim de la dânsă. Da. Vă scuze, nu m-am mai tare, da. Și pentru urechile noastre, dar și pentru jucăria aceea care ridicează. Da, avem și un promo de la Rogin, dar asta e, că dacă vreau să avem și testa în Rogin. În octombrie 2002, am inițiat un medic creștin cu participarea unui asistent social, absolvent facultății de teologie și cu durarea lui Dumnezeu, a dat seranță proiectul de ridicare al primului cerc de energie paliativă, ortodox, în București și de Dumnezeu. Pentru că nu aveam un model ortodox de funcționare, ca un hospis, am primit sarcina de a citi toate ce aveau să răce pe numele viețile Sfinților, pentru a identifica și pentru a găsi un patron spiritual și a vrea să ne protejeze atât pe noi și pe noastră, dar și suflete bolnavilor de cancer aflați în stare terminală. Cred că s-a complicat greu. Nu aveam bani, nu aveam sprijin din partea autorităților locale sau din partea Ministerului Sănătății. Monstrul lui se transformase pentru mine într-o fată mondană de care nu mai avea plan. A fost nevoie de a jertfi timp, de prudă, de rugăciune, pentru ca lucrarea să-i fie bine plăcută lui Dumnezeu și să o vedem finalizată. Am vrut să renunț la un moment dat, când ziceam că nu mai pot să duc tot acest, tot greul, dar părintele Iustin Turbu, starețul de la mănăstirea Atecul Vodă, mi-a interzis să părăsesc corabia. Am reușit așadar în octombrie 2005 să inaugurăm Centrul de Îngrijiri Paliative Sfânta Elina. De ce ne-am oprit la această sfântă, v-am spus de cele 12 mărunte din Vieță Sfinților? Pentru că aveți singura sfântă la care am citit că atunci când ea era torturată, strânjuită în piețe, impresiona atât de tare mucenicia ei, încât se converteau cetățile întregi. Mii de oameni. În viața ei se converteau 5.000, 10.000 de suflete. Și acesta a fost motivul pentru care ne-am ales-o ca patron spiritual. Au fost atunci prezenți doi metropoliți, trei episcopi, 10 preoți, primarul, reprezentanți Consiliului Local, colegi de la Apostolul Casa Speranței, prieteni și credincioși. Lucrarea avea să pornească cu banii pe care îi primise la părintele Iustin, insuficienți însă pentru a acoperi toate lucrurile pe vorbire. Aveam pe vremea aceea 20 patru. Acatistul Sfântul Elina, citit zilnic pentru bolnav, avea să ne aducă la sfârșitul lunii o donație de la o persoană necunoscută, a care identitate nu am aflat până acum și așa am reușit să acoperim cheltuielile. A fost practic pentru noi o comună că ne-am găsit cu bani bun ca să terminăm salariul. Minunile pot arăta și penale în România. Pot să fie minuni penale. Niște bani negri virali la voastră în cont e o mare binefacere, depinde din ce parte o privești. Dar până nu te ia fiscul. Da. Am primit defundarea de la Flor, dar nici un sprijin financiar oficial din partea bisericii. Casa de asigurări de sănătate a răspuns cu greu solicitărilor de a primi finanțare pentru bolnavii ce cotizaseră o viață întreagă la sistemul de sănătate. Ei nu au recoltat niciodată mai mult de 40% din cheltuielile spitalului. Primăria voluntar ne-a ajutat doar în primii doi ani, când ne-au plătit facturile la lună și căldură, după care ne-au spus că nu mai au activare finanțate. Ce am realizat ca Fundație Creștină de Osă? Am reacționat de fiecare dată împotriva legilor anticreștine. Am dat câteva exemple împotriva legilor prostituției, împotriva promovării alimentare cu aditiv, împotriva programului Educație pentru Sănătate, care avea să încurajeze eutanasia și non-sexualitatea, împotriva vaccinului Gardasil, a cărei testare nici măcar nu s-a finalizat în moment, asupra campaniilor calicinate de vaccinare a populației. Ne-am implicat totodată în construirea primului centru de martirologie din România, centrul de Aniu, din grupa robilor. Ce e acolo? Locul unde au fost propriile comune în care au stăpâniță. Acum este un monument, proiect. Mai puțin, este un monument, da? Dacă intrați acolo, pe râpa aceea unde erau aruncați cei care... De pe Cerscă, așa. Cimitirul era alături, acolo erau aruncați, în fine, și acolo când încep să sapă, găsesc tot felul de osemite. Deasupra s-a făcut un monument și pe plăcile acelea... Formă de cruce. O cruce mare, o cruce. Și pe plăcile acelea o să găsim istoria României îngropat acolo la Aiud. Deci sunt toți cei care au fost în pușcărie. Istoria recentă. Cu oamenii politici, cu oamenii de stat, cu ambasadorii României, cu preoții, cu toți ceilalți care au fost acolo aruncați în această rețetă. Păi da, dar centru de martirologie, după ideea rusească, la ei înseamnă așa. Au luat dosarele de la KGB, au oameni plătiți ca să vadă pe cine canonizează. Aia înseamnă de martirologie. Nu doar, un ăsta, nu poți să zici comemorativ, că acolo e cimitir, nu e comemorativ. S-a construit în partea dreaptă o clădire imensă, s-a omenajat... Cu Sfintele Moaște de acolo și cu alte lucruri, puse una peste alta. Că la noi nu se face nimic în sens. Nu, dar nu este centru de martirologie. Acum nu e. Se construiește, construim. Păi Toma, e o idee. E un plan. Este șantier. Păi Toma. Toma, pentru mine centru înseamnă avem 50 de oameni, lucrează non-stop, au spus 10 cărți. Asta face centru. Un centru de martirologie, asta face. Păi tocmai asta e la faza de proiect, nu e la faza de terminare. Acolo cum arată, zice centru. Centru? Institutul Nascent. Și noi avem biserici care decât sunt puse asta, piatra de temelie. Construim un paralel și prima pintă de recuperare oncologică din România. Tot la fază de proiect. Ca Fundație Creștină, ca oameni ai bisericii, am cerut mai ales sfatul Marilor Duhovnici. Părintele Atanasie, Părintele Arsenie Paracel, Părintele Gheorghe Vagiu Mântreasa, Părintele Adrian Făgețanu, Părintele Bizarion de la Făgăciov, Părintele Sofian Dobriu, Părintele Anunție Bălan și Părintele Iustin s-a fi deloșat ca în biserică. Am primit de la aceștia însemnțarea că morții noștri vor face legătura între cer și pământ. Am fost încurajați să mergem înainte și să ne rezumăm în prezent. Care este relația cu statul? Nu este una tot mai fericită. Deși îngrijim rapid bolnavii cu acel stat terminal, plătim lunar statului circa 9.000 de euro, 1.300 de euro reprezintă de TVA-ul și 7.700 taxele și impozitele. Am construit o nouă clădire, deoarece nu mai făceam față cererii. Deservim acum 37 de bolnavi, avem 35 de angajați, iar costurile lunare depășesc 40.000 de euro. Suntem singura țară din Uniunea Europeană în care fundațiile nu își pot recupera TVA-ul și nu au nicio facilitate fiscală din partea statului. Ministerul Sănătății nu dispune de niciun spital de îngrijire paliativă. Guvernul ne percepe în fiecare lună impozit pe salarismul pe care suntem obligați să o plătim. Care este concluzia noastră? Din perspectiva statului, cu cât apar mai multe instituții filantropice, cu atât el câștigă mai mult în casarea federală și în costurile cu salariu. Am fost în audiență la Ministerul de Finanțe ca să schimbăm codul fiscal în care se exploatează fundațiile cu activități filantropice. Acolo am întâmplat rezistență totală în a schimba ceva. Singura soluție rămâne un demers comun la nivelul Parlamentului de a schimba codul fiscal. Menționăm că multe lute, cunoștințe și prieteni celor din Ministerul de Finanțe, Ministerul Sănătății și Guvern au ajuns să fie îngrijiți tot la centrul Sfânta Irina. O atracție față de dumneavoastră. Sunt cam urât în urmă. Da. Un lucru bun. Și plătesc câte la U? Nu plătesc. Aveți acolo o acțiune împotriva campaniilor alucinante pentru vaccinare. Despre ce vorba? Vaccinul anti-gripa. Nu e vorba despre o expresie a extremismului ortodox împotriva cadrelor medicale de România și în alte state. Nu, cum a scris, împotriva campaniei alucinante de vaccinare. Păi da. A statului. De unde știți că a fost? Pe Toma. Pe care, profesor? Pe ce document ești cu este o mare eroare medicală. Ce spuneți acolo și dumneavoastră, nu, nu, e mare eroare medicală. Nu, eu nu susțin. Eu nu susțin asta. Mi-e îmi pare rău că au o campanie asta. Să ne aducă documentul. Organismul uman suportă 2000 de vaccinuri. Sistemul uman. De unde știți dumneavoastră? Aici sunt, domnul doctor, vreau să fie să vină afară. Păi nu, dar este în afara problemei, este în afara care... De la domnul Chirilă. Nu știam de unde pornesc acest lucru. Nu sunt din afară. Dați-mi voi un minut. Nu, păi, că nu poți să asist la așa ceva. Înainte de a se introduce, domnișoară, un moment. Campania antirujolică în țara românească. Eu personal, acum 30 de ani, semnam în fiecare sezon rece cel puțin 10-15 decese la copii post-rujolică. Degeaba zâmbiți. După ce s-a introdus campania antirujolică, nu a mai murit în secția de pediatrie 30 de ani niciun copil post-rujolic. Poate fi murit pe la infecțioase, cazuri izolate. Deci v-am dat un singur exemplu, de un singur vaccin. Cum putem să facem campanie pentru asta? Domnul profesor, am ce spus că vă zic? Eu nu sunt medic, nu mă pricep. O întrebare aș avea. Da. Acest vaccin antirujeol da. Se fabrica la noi în România? Da, la noi în România. Vedeți, este o diferență față de vaccinurile fabricate aici, față de cele pe care noi ne obligați să le cumpărăm, să le importăm. Am lucrat și care și nu erau compatibile, îmi cer scuze, cu sistemul nu, nostru. Nu, e fals. Chestiunea asta e un business medical. Au distrus Institutul Cantabuzinou, dar asta nu afectează calitatea vaccinului Pasteur sau Sinevo sau altceva. Deci e altceva. Aia e business-ul medical. Dar din punct de vedere al calității vaccinului de import, antirujolic, nu am nimic de reproșat. Dar eu am lucrat zeci de ani, dar o să nu aveți experiență. Ce cărți? De ce este atât de abuzivă vaccinarea în România? Care vaccinarea? Dar nu sunt multe în Ierusalim. Sunt mai multe în altă parte. Poftiți? 24 de vaccin până la 2 ani se fac imobil. Unei copii să fac vaccinurile elementare și minime. Sau mai introdus. Nu mai mult. Profesor, sau mai introdus. Dar nu spuneți mie ce s-a introdus. Păi că eu le fac cu mâna mea. Și câte sunt de profesor? Deci aveți BCG-ul. Aveți NGX-ul. La nou născut. Îi le spun imediat. Aveți 6 vaccinuri la 2 luni. Pertussis, antipolio, anti-hip, hemoinfluențe, și NGX-ul. Deci 6. Aveți la 4 luni Penta, 5 vaccinuri. Deci câte sunt? Așa. Penta cu îngeriți mai puțin. Aveți la 6 luni din nou, repetă, cele 6 de la 2 luni. Aveți Priorixul Tetra, împotriva rujiolei, varicelei, oreonului și rubeolei, la un an. Da, la un an. Și mai aveți 3 prevenare care nu sunt obligate. Deci în schema Ministerului Sănătății acestea sunt. Până la 2 ani. Și mai sunt, și mai sunt 3 care nu sunt acceptate. Mai sunt 3 care nu sunt acceptate. Un moment, stați, păi n-am spus, nu v-am dat decât obligatorii. Care, obligatorii care, în ghilimele, care sunt plătite de Ministerul Sănătății. Cu bani gri, din porci așa mai departe. Mai sunt vaccinuri opționale. Rotarixul de 2 ori la 3 luni și la 5 luni, ora. Și mai este prevenarul cu 3 sau 4 administrări intramusculare, pe care eu le pun între 8 și 12 luni. Rotarixul ăsta era rotavirus? Da, potriva rotavirusului, da. Deci asta sunt vaccinările. Fără aceste vaccinări, oricare din această boală poate omorâ copilul. Cine este potriva lor este chestiune penală. Dacă moare copil, este crimă așa. Nu pot să accept așa ceva. E aflat că în România mai multe ONG-uri ortodoxe extremiste spun numai asta. Ce v-a spus doamna, mai sunt încă vreo 24 în România care spun același lucru. Deci, să fim lămuriți, toată lumea de aici. Dacă un copil moare că n-a făcut acest vaccin, cine nu l-a făcut, este caz penal. Și gata, nu mai trebuie. Penal. Am avut un caz în familie, nepoțica mea era să moară, ce pentru că n-a făcut, nu știa și n-a făcut vreodată. Iar pe noi ne întreabă la spovedanie dacă să fac asta, că a spus părintele Iustin Pârvu să nu facă. Și nu face. Și nu puteți promova așa ceva. Și nu trebuie să le spui că trebuie să asculte pe medic. Și ei fac ce vor. Hai, trebuie să l-ascultă. Domnul profesor, nu se poate. Ce vreau să vă spun eu? Și eu dau un exemplu pe mine. Există anumite țări pe planeta asta, unde se ducea prin Europa. O insulă prin Grecia. O insulă prin Grecia, prin cineva, poate și ceva prin Japonia, trebuie câte 100 să fac vaccin. E treaba lor? Nici nu fac vaccin și rezistența lor este mult mai mare. Eu v-am spus. Am citat și eu. Am făcut de vreo 7 ani ăsta antigripal și acum ceva cu niște probe destul de bine puse la punct, ca să iei afară. Deci mi-a scăzut rezistența. Atenție! Rezistența mi-a scăzut. Am fost n-a fost gripa, a fost foarte ciudată. L-a fost de primăvară. După vaccin, deci la aprilie, și am pus întrebarea, bun, bine, îți dea până la 31 martie, să zic eu. A fost destul de agresivă acea răceală. N-a fost nimă, dar nu trebuia să am eu așa ceva. De exemplu, nu mi-a fost asta. Da, sunt atât de alăcut. Deci, vaccinul, până la urmă, este bun, anumite boli, dar gripa, din se mai fi cu aviara, cu vorcina, că au fost și păcături europene. Dacă vreți să știți de unde a aflat. Deci sunt niște probleme care nu le puteți deduși aici, noi aici, dar să le spun parte, mergem mai departe. Vă rog frumos, să spuneți ce doriți. Există o schema Ministerului Sănătății, da? Deci permiteți. Vă dau un exemplu. Deci a fost o perioadă în care nu s-a făcut vaccinarea virujolică. Deci, la ora actuală, eu sunt neuropsihiatru, am făcut o specializare, eu la neurologie teologie mă confrunt cu complicațiile celor care fac crujolă și care adică pesul. Pesul care este mortal. Ce este pesul? Adică, o regresie totală. Au și moarte. Copilul care merge, mai merge, nu mai vorbește. Asume așa ceva, da? Dar nu, Doamne, trebuie să mergeți la duhovnicii care au șirat acolo să le spuneți. Să le spună, da. Nu, nu. Deci, nu, Doamne, Doamne, e decât purtător de cuvânt. Adică n-a spus de specialistul care făcea curat, a rămas răzită între specialistul care făcea curat, care făcea și curat. Da, asta exagerează. Nu m-am obișnuit. Sunt altele care sunt așa. Nu m-am obișnuit. Și femeia cuia. Și femeia se servici cu roșteamnă de amințul de pes. Așa a fost o invazie. Adică ies distruse care au făcut bani. Deci, Facem acel comunicat de presă care cere chiar mass media, e tot mesaj, chiar n-ați zis că e 24 de ore? Acum, deci va juca, va juca. Haideți, facem în dezbatere. Dar stimați slujitorii bisericii. A fost de 5 minute expunerea doamnei domnișoarei Andreea Bănduiu. Ne oprim aici, la dezbatere și acolo ar crea totuși o mică. Eventual, după ce facem comunicat, discutați până la miezul nopții, până mâine dimineață, până plecați acasă. Haideți să mergem mai departe. Nu vă puteți face la așa ceva. Haideți că revenim. Nu este vorba de așa ceva. Deci nimeni nu spune. Îl invocă pe un părinte. Doamna, profesor, profesor, doctor, nevania sa. Eu te simt foarte. E vorba de exagerările. E vorba de profesor. Vă rog frumos.